आए तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की, बस धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस अपनी, सच कहता हूँ बस अपनी, तकदीर बदल जाए साईं तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की। सागर से इस दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए साईं तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की। श्रद्धा और सबूरी